الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. بہت معرفۃ الارا سورت آئی ہونا جلدی آؤ تت اللہ عذاب سبحان اللہ. حزب کی جمع ہے, احزاب کہتے ہیں لشکروں کو. مسلمانوں کو 4 یا 5 ہجری میں تقریباً 13,000 کفار مل کر مٹانے کے لیے آئے. اس غزوے کا چونکہ اس سورت میں ذکر ہے اس لیے اس کو سورت الاحزاب کہتے ہیں, اور اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. میں 4 باتیں عرض کرنا ہوں, ربط, امتیازات, نمبر 3 سورت کا دعویٰ, اور نمبر 4 خلاصہ. سورت الاحزاب, سب سے پہلے میں ربط عرض کر رہا ہوں. توحید سن کر سجدہ ریز ہونے والوں, سورت کا نام پچھلی کا سجدہ. توحید سن کر سجدہ ریز ہونے والوں, اس مسئلے پر پکے رہے تو احزاب بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. مانوی ربط وہاں فرمایا آخر میں ون تصر, میرے پیغمبر انتظار کیجئے ان کا. یہاں انتظار کے بعد ان کے انجام کا بیان ہے. وہاں فرمایا شفیع غالب کوئی نہیں, یہاں فرمایا وہ کوشش کریں گے, تم ان کے معبودوں کو شفیع غالب مان لو, نرمی نہ کرنا. امتیازات, یہ 22 امتیازات ہم نے لکھے ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. نمبر 1 کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں. نمبر 2 متبنا کا ذکر. نمبر 3 5 اولوالعزم پیغمبروں سے میثاق لینے کا ذکر. نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمدہ نمونہ ہے. نمبر 5 آپ کی اہل بیت کا ذکر. نمبر 6 اگر پیغمبر کی ازواج بھی بے حیائی پر اتر آئیں تو دوہرا عذاب ملے گا. نمبر 7 آپ کی ازواج کے لیے اعلان تطہیر. نمبر 8 حضرت زید نے بیوی کو طلاق دی. نمبر 9 حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام. نمبر 10 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی زینب سے نکاح. نمبر 11 نبی پاک کسی مرد کے باپ نہیں. 12 ختم نبوت. نمبر 13 اللہ مومنوں پر آخرت میں خاص مہربان ہوگا یہ ذکر. 14 آپ کے سراج منیر ہونے کا ذکر. 15 4 قسم کی بیویاں آپ کو رکھنے کی اجازت ہے میرے پیغمبر. 16 پیغمبر کی دعوت میں آنا ہے تو طریقہ کیا ہے, فارغ ہونا ہے تو طریقہ کیا ہے. نمبر 17 نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا منع ہے. 18 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ اور فرشتے شاباش دیتے ہیں, مومنوں تم بھی شاباش بھیجو. 19 پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر. نمبر 20 عورتوں کے لیے پردے کا مسئلہ. 21 آسمان و زمین نے امانت میں خیانت نہ کی, اور 22 انسان نے اس امانت میں خیانت کی. یہ 22 باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں ہیں, اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ لکھو نفی شفا کے قاری. صورت کا خلاصہ یہ ہے, اس صورت میں 3 خطاب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب, اے نبی لوگ مخالفت کریں گے, نرمی سے کام نہ لینا. نمبر 2 پیغمبر کی بیویوں سے خطاب, نبی کی بیویوں تم نے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے. اور نمبر 3 مومنوں سے خطاب, مومنوں مخالفین کے اعتراضات سے ڈر کر پیغمبر کی حمایت نہ چھوڑنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. میں سورت کو جب انشاءاللہ مکمل کروں گا تو 12 خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھواؤں گا اور 12 خطاب مومنوں کے لکھواؤں گا. یہ پنپیر کی طرح ہوگی. یہ اب سورت کو دوسرے انداز میں چلا رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب, آپ کی بیویوں کے لیے خطاب, اور مومنوں کے لیے خطاب. یہ 3 انداز اب ساری صورت میں چلاؤں گا. صورت جب مکمل ہوگی تو میں 12 اور 12 24 خطاب آپ کو لکھواؤں گا, 12 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور 12 مومنوں کے لیے. یہ دوسرا انداز ہوگا, نمبر انشاءاللہ لکھیں گے, اگر مجھے بھول جائے تو آپ دوستوں نے یاد کرانا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ, ذرا حاشیہ پڑھو اس کا, سارے پڑھیں گے مجھے خوشی ہوگی. اور یہ بہت قیمتی حاشیہ ہے، اس پر ساری سورت کے سمجھنے کا دار و مدار ہے، یعنی کفر حوصلے کے ساتھ، یعنی کفار ان لفظوں کو کاٹ کر لکھنا ہے صلح حدیبیہ کے بعد کہنے لگے، یعنی کفار صلح حدیبیہ کے بعد کہنے لگے، ہونا لفظوں کو ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، ہم نواز کے تھگیاں ہیں، یعنی کفار صلح حدیبیہ کے بعد کہنے لگے، کیونکہ آمد و رفت شروع ہو گئی تھی مکہ والوں کی مدینہ، مدینہ والوں کی مکہ شریف، کہنے لگے کہ ہماری اتنی بات تسلیم کر لو کہ ہمارے معبودوں کو شفیع مان لو، سفارشی مان لو، سفارش کرنے والا، باقی جس طرح تمہاری مرضی ہو تبلیغ کرتے رہو، لہذا حکم دیا گیا کہ بیان میں نرمی قطعاً نہ کرو، بلکہ صاف کہہ دو کہ تمہارے معبود شفیع قہری نہیں بن سکتے۔ حاشیے نہ دیکھ بیان کہنے والے بلسو کروں پھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ، تنبیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محترم اتق اللہ، ڈرتے رہنا اللہ کریم سے، اتق اللہ ڈرتا رہ، ڈرتے رہنا اللہ کریم سے، امر اول، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، یہاں تین اوامر ہیں اور ایک، مولانا پڑھو تو صحیح، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، نہ کہا ماننا نہیں اول، کافروں کا کافر کون سے، من اہل مکہ، والمنافقین من اہل المدینہ، اور دغا بعض منافقوں کی بات بھی نہیں ماننا، ان اللہ کان علیما حکیما، شکینا اللہ کریم ہے، ذرے ذرے قلم رکھنے والا، حکمتوں کا بادشاہ۔ اس کا ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، دیکھیے، یہ اوپر والا جو حاشیہ ہم نے پڑھا، اس پر ہمارا تو کوئی حاشیہ نہیں لکھا ہوا، وتب ما یوحا الیک من ربک، وتب ما یوحا الیک من ربک، یہ تجھ سے منوانا چاہتے ہیں ہمارے معبودوں کو شمی کہری مان لے، بات نہ ماننا، وتب ما یوحا الیک من ربک، امر دوم، لا تطیع نہیں اول گزر چکی ہے، اتق اللہ پہلا امر گزر چکا ہے، وتب امر ثانی، پیچھے چلتے رہو میرے محبوب اس کے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، لکھا ہے کون سی وحی، مالکم من ولی فلا شفیع، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، شکینا اللہ کریم جو تم عمل کر دیو خبر رکھنے والا ہے، وتوکل علی اللہ اور بھروسہ رکھنا میرے محبوب اللہ کریم پر، یہ بھی امر مدامی ہے، یوں نہیں کہ اب کر اور آئندہ نہ، ہمیشہ ہمیشہ، وکفا باللہ وکیلا، علت کا منع وجہ، کافی اللہ کام بنانے والا۔ سورت بنی اسرائیل، لولا ثبتناک لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا، صفحہ 433، ولولا ثبتناک، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے پکا نہ رکھا ہوتا، لقد کت ترکن الیہم، البتہ قریب تھے آپ میرے محبوب، میلان کر جاتے ان کی طرف، جھک جاتے ان کی طرف، شیئن کلیلا، بالکل تھوڑی سی چیز، بالکل معمولی چیز، شیئن کلیلا، آپ قریب تھے ان کی طرف جھک جاتے، یہ تو میں اللہ کریم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے، اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے جھک جاتے اس وقت ہم چکھاتے آپ کو دگنا عذاب دنیا کی زندگی کا اور دگنا عذاب موت کے وقت کا سم لینا نصیرا پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا یہ تو ہم نے پکا رکھا ہوا ہے آپ ان کی طرف نہیں جھک سکے آ جاؤ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ نہیں بنائے اللہ کریم نے کسی انسان کے لیے دو دل اس کے جوف میں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جوف یہ اس جگہ سے لے کر یہ جوف ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفیہ آسانی کے لیے مانا کیا جاتا ہے نہیں بنائے اللہ کریم نے کسی مرد کے دو دل اس کے پیٹ میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے ایک وما جعل ازواجکم اللائی نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو اللائی وہ بیویاں زہار کر لیتے ہو تم ان سے کیا نہیں بنایا امہاتکم تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا اگر بیوی کو ماں کہہ دو تو وہ حقیقی ماں نہیں بنے گی وما جعل دیاکم ابناکم دوسری نظیر نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناکم تمہارا حقیقی بیٹا بیوی کو ماں کہنے سے وہ بیوی نہیں بن جاتی اور کسی بیٹے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور کسی مرد کے دو دل کہنے سے اس کے دو دل نہیں بن جاتے ذالکم قولکم ابھی تو ہم نے تشریح کرنی ہے ابھی سے آپ نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا ذالکم قولکم بخواہکم یہ بات ہے تمہارے منہ کے ساتھ واقعے میں غلط ہے حقیقت میں غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے واللہ یقول الحق اللہ کریم کہتا ہے سچی بات وہو یہدی السبیل وہی اللہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی چنانچہ ان امور کی تدبیر فرما دی آپ کے پاس لکھا ہوگا سمجھالیت میں تین غلطیاں تھیں نمبر ایک ذہین آدمی کے دو دل سمجھا کرتے تھے جو بندہ ذہین ہوتا کہتے تھے اس کے دو دل ہیں نمبر دو زہار کو ابدی حرمت سمجھا کرتے تھے اگر کسی آدمی نے بیوی کو کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی تو میرے اوپر ماں کی پشت کی طرح ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کو حرام سمجھا کرتے تھے اور نمبر تین متبنا کو حقیقی بیٹے کی طرح تمام احکام میں شریک کیا کرتے تھے یہ تین غلطیاں تھیں ذہین آدمی کے دو دل جس سے اظہار کر لیا وہ عورت ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام اور نمبر تین جس کو بیٹا بنا لیا اس کو حقیقی بیٹے کی طرح تمام احکام میں شریک سمجھتے تھے ایک اور نوٹ لکھا ہوگا مقصود تیسری غلطی کی نفی تھی نہیں لکھا ہوا مقصود تیسری غلطی کی نفی تھی کہ اگر کسی لڑکے کو لے کر اس کو بیٹا بنا لو بیٹا کہہ دو تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا مقصود اس تیسری غلطی کی نفی تھی تقویت کے لیے دو کا ساتھ ذکر کر دیا کیا لکھا ہوا ہے تقویت کے لیے دو کا ذکر ساتھ کر دیا کسی انسان کے دو دل نہیں جس عورت کو تم نے ماں کہہ دیا بیوی ہے انت علیہ کا زہر میں وہ حقیقی ماں نہیں مقصود تیسری غلطی کی نفی تھی دو کو تقویت کے لیے صاف ذکر کر دیا آگے بھی کچھ ہوگا مولانا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ اللہ نے کسی انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے دل سے مراد کیا ہے قوت ادراکیہ کیا ہے انسان جس کی قوت کے ذریعے محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے میرے حق میں، بری ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے یہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اب سوچ کیا ہے، اب غلط ہے اب صحیح ہے، قوت ادراکیہ. قلب سے کیا مراد ہے؟ قوت ہے. صرف گوشت والا ٹکڑا مراد نہیں ہے، اللہ نے جو دو گوشت کے ٹکڑے دل والے نہیں مانا، قوت ادراکیہ. ہر انسان میں اللہ نے قوت ادراکیہ ایک رکھی ہے. قوت ادراکیہ، اپنا برا سوچے، بھلا سوچے، نفع سوچے، نقصان سوچے، قوت ادراکیہ اللہ نے ہر انسان میں ایک رکھی ہے. اس سے خالی گوشت والا ٹکڑا مراد نہیں ہے. اگر کسی انسان کے دو دل ہوں اس کے پیٹ اور سینے کے اندر، پھر بھی قرآن پاک کے یہ بات خلاف نہیں ہے. اگر دل دو ہوں گے سوچ تو ایک ہوگی، یوں تو نہیں ہے کہ ایک دل بیک وقت اور چیز سوچ رہا ہے اور دوسرا اس کے الٹ سوچ رہا ہے، سوچ پھر بھی ایک ہوگی اگر دل دو ہوں گے. اچھا جی، اب خیال. ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. ذرا چھوٹا سا واقعہ مجھ سے سن لو تاکہ صورت کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، پس منظر سامنے آ جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. تقریباً 6 سال عمر تھی. باقر کتنی عمر آئی؟ 6 سال حضرت زید کی عمر تھی. ڈاکو نے حملہ کیا قافلے کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ حضرت زید کو بھی اپنی والدہ سے چھین کر لے گئے. بکتے بکاتے حضرت زید بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے، انہوں نے خرید لیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو انہوں نے حضرت زید آپ کو ہبا کر دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھے کہ ایک یمن کا رہنے والا بندہ مکہ شریف میں آیا. چونکہ حضرت زید یمن کے تھے، اس نے جب حضرت زید کو دیکھا تو پہچان لیا. واپس یمن جا کر ان کے والد کو بتایا کہ آپ کا جو گم شدہ بیٹا ہے ڈاکو نے چھین لیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ تو مکہ مکرمہ میں ایک ہاشمی گھرانے کے نوجوان کا غلام بنا ہوا ہے. حضرت زید کا والد پیسے لے کر اور حضرت زید کے چچا کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا. پوچھتے پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوا. اس اثنا میں تقریباً 6 سال مسیح گزر چکے تھے. 12-13 سال حضرت زید کی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. مولانا آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا، یہ اندازہ ان سے پوچھئے جن کی اولاد جدا ہو جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جی بھر کر ملے، حال احوال پوچھا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضرت زید کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، یہ آپ پیسے لے لیجئے، مجھے آپ کے اخلاق عالیہ سے بڑی امید ہے، میں آپ کی بڑی تعریف سن کر اور شہرت سن کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ سستا سودا کرتا ہوں. شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آپ پیسے کم لیں گے، یہ کیسے سودا. آپ نے فرمایا میں زید کو تیرے سامنے بلا لیتا ہوں، اگر زید نے یہ کہا کہ میں والد کے ساتھ چچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو میری طرف سے کوئی جبر نہیں ہوگا، آپ زید کو مفت لے جا سکتے ہیں. اور اگر حضرت زید نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو پھر میرے ساتھ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ بھی زید پر زبردستی نہیں کریں گے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک والد یہ ذہن بنا لے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ دے اور کسی پرائے بندے کے پاس رہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جب حضرت زید کو بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تیرے والد کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہی نہیں اور کہا رشتہ میرا خدا کی خدا ہی سے چھوٹ جائے، رشتہ میرا خدا ہی کمانا ساری مخلوق، رشتہ میرا خدا کی خدا ہی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہاد سے دامان مصطفیٰ. اللہ کے محبوب، والد کو چھوڑ سکتا ہوں آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. حضرت زید کا والد حیران رہ گیا، کیا فیصلہ کر رہے ہو، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جواب کہ اپنے شوق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آمنہ کے لال کی غلامی پر ہزارہ آزادیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا جواب سنا، بے انتہا خوش ہوئے، حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ شریف میں لے گئے اور حرم کعبہ میں جا کر اعلان کیا، مکہ والو، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں ہے، زید میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا خیال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کریم کی شان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو بچوں میں مسلمان ہونے والوں میں سے حضرت زید کا پہلا نمبر ہے۔ مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی پھوپھی زاد بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، حضرت زید آپ کے بیٹے بنے ہوئے تھے، لیکن کسی دور میں غلامی والا داغ تو ان پر لگا ہوا تھا، غلام تو رہے تھے۔ تو جب آپ نے بی بی زینب سے کہا اور ان کے بھائی سے کہا کہ میں بی بی زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ ہاشمی گھرانے کی عورت اور زید کے اوپر غلامی والا داغ، بہت گھٹیا اس معاشرے میں غلاموں کو سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ایت آگے آ رہی ہے کہ جب اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دے، پھر ایمانداروں کو اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آیت نازل ہوئی، انہوں نے کہا ہم راضی ہیں، آپ نے حضرت زید کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب جب نکاح ہو گیا، حضرت زید آ گئے، اللہ کے محبوب میں تو بی بی زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ورنہ دیکھنا میری طرف مہربانی، اگر یہ خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو صورت سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق نہ دے، میں بے توجہ ہی برداشت نہیں کروں گا، معذرت، طلاق نہ دے۔ قرآن پاک میں لفظ آ رہے ہیں امسی کلے کا زوجت، بیوی کو روک رکھ۔ زید، طلاق اچھی چیز نہیں ہوتی، بیوی زینب پر طلاق کا داغ لگ جائے گا، اور کتنی مشکلات کے بعد تیرا رشتہ طے ہوا ہے، بہت آپ نے سمجھایا۔ حضرت زید پھر آ گئے میں طلاق دیتا ہوں۔ اب آپ ذرا اب غور کرنا، جو بات میں کرنے لگا ہوں اسی پر ساری صورت کے سمجھنے کا دار و مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات یہ تھی، ذہن حاضر کرنا، مہربانی آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات یہ تھی کہ اگر حضرت زید بی بی زینب کو طلاق دے دے، اب زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ؟ آخر طلاق والا صدمہ کوئی معمولی تو نہیں ہوتا، یہ کوئی داغ معمولی تو نہیں ہوتا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں خود بی بی زینب کے ساتھ نکاح کروں، لیکن اگر میں نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا تو لوگ کہیں گے کہ آمنہ کلال نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، حضرت زید آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کی بہو ہے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، لوگ پروپیگنڈا کریں گے۔ آپ صلی اللہ، مولانا خیال کرنا جملہ آئے گا، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، اگر بات سمجھانی نہ ہوتی میں نہ کرتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک بی بی زینب پر عاشق ہو گئے تھے، معاذ اللہ، آپ دل میں بات چھپاتے تھے عشق والی، لیکن اوپر اوپر سے زید کو کہتے تھے یا طلاق نہ دے، خیر ہے، فلاں ٹھہر جا، اللہ یا سب اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ قطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات نہیں تھی۔ دل میں بات کیا تھی، یاد کرنا، آپ کی بڑی مہربانی، قرآن ایسے آسانی سے نہیں سمجھ آتا، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات کیا تھی کہ اگر حضرت زید نے بی بی زینب کو طلاق دے دی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں خود بی بی زینب کے ساتھ نکاح کروں۔ اگر حضرت زید نے طلاق دے دی ہے، متعلقہ ہو گئی ہے، تو ام المومنین تو بن گئی ہے نا، تب دل جوئی ہو سکتی ہے، مومنوں کی اماں بن گئی ہے، پیغمبر کے حرم میں آ چکی ہے۔ لیکن لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ پیغمبر نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کھٹکا تھا، آپ دل میں کیا بات چھپا رہے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے؟ ذرا جملہ دہرا دو تو مجھے خوشی ہو، لوگ کیا کریں گے؟ کون سی باتیں کریں گے کہ پیغمبر نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے؟ یہ بات آپ دل کے اندر چھپا رہے تھے، یہ دل میں کھٹکا تھا، اور لوگوں نے کیا لکھ دیا کہ پیغمبر دل میں چھپاتے تھے کہ بی بی زینب پر عاشق ہو گئے تھے، ماذا اللہ. خیر حضرت زید آگئے، میں طلاق دیتا ہوں، نہ دے، آگئے دیتا. اللہ کی شان، حضرت زید نے طلاق دے دی. رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب، زید نے تو طلاق دے دی، ہم نے بی بی زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے. خیر اب پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ پیغمبر نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کریم نے جواب دیا، ما کان محمد النبا احد من رجالکم، میرا محبوب، مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. آپ کا ایک بیٹا حضرت قاسم بچپن میں فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا عبداللہ جس کو طاہر اور طیب کہتے ہیں بچپن میں فوت ہو گیا، تیسرا آپ کا بیٹا ابراہیم بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی بھی مرد نہ بن سکا. رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، ما کان محمد النبا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے میرا محبوب. جب آپ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو حضرت زید کے بھی باپ آپ حضرت زید کے باپ نہیں ہیں، حضرت زید آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو بی بی زینب بھی آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ساری باتیں آئیں گی، بی بی زینب کے ولیمے کا ذکر بھی آئے گا. صحابہ آ کر بیٹھ گئے تھے، آپ باہر جاتے تھے، پھر اندر آتے تھے، پھر باہر، پھر اندر، تاکہ صحابہ کرام چلے جائیں، یہ تذکرہ بھی آئے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ تذکرہ بھی آئے گا. واہ واہ، اللہ اور اس کے فرشتے میرے محبوب کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش پیغمبر، واہ واہ واہ واہ واہ میرے محبوب، کیا آپ نے کام کیا ہے، ڈٹ گئے ہو نا، لوگ باتیں کرتے رہے، میرا پیغمبر ڈٹا ہوا ہے، شاباش شاباش، اللہ اور اس کے فرشتے شاباش دے رہے ہیں. مومنو، تم بھی نبی کو شاباش دو نا، پیغمبر نے رسم توڑی ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہو وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا. یہ ساری انشاءاللہ باتیں آئیں گی، خلاصہ میں نے عرض کر دیا. دیکھو اللہ اللہ، اب میں پھر ذرا بات دہرا رہا ہوں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے اللہ کریم نے کسی مرد کے دو دل اس کے پیٹ میں ہیں. اس کا حاشیہ پڑھنا ہے اور دوسری سطر میں، یعنی اللہ تعالی نے ایک شخص میں دو قلب نہیں بنائے تاکہ ایک سے اللہ کو راضی کرے. عبارت کو تو ٹھیک کرو، تاکہ ایک سے اللہ کو راضی کرے اور دوسرے سے غیر اللہ کی تابے داری کرے. ایک اور جملہ میرا بھی لکھو، جس طرح ایک جوف میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دو عقیدے جمع نہیں ہو سکتے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، نظیر اول لما قبل، ما قبل کے لیے پہلی نمونہ اور مثال. نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو وہ بیویاں کہ زہار کر لیتے ہو تم ان سے، کیا نہیں بنایا امہاتکم تمہاری حقیقی مائیں ہیں۔ بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی ہے۔ دوسری نظیر، نہیں بنایا اللہ نے تمہارے ادعیاءکم، لے پالک جس کو تم بیٹا بنا لو متبنا، منہ بولے بیٹوں کو نہیں بنایا، ابناکم تمہارے حقیقی بیٹے۔ نمبر تین حاشیہ پڑھو، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاف مشرکین کو کہہ دو کہ کسی کو شفیع کہنے سے شفیع نہیں بن سکتا، جیسے کسی کو والدہ کہنے سے وہ والدہ نہیں بن جاتی ہے، جیسا کہ زہار والی بیوی کو ماں کہنے سے اور متبنا کو بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ ایسے مرکی دید نہیں کرتا۔ اب خیال، سبحان اللہ، اچھا مکے والوں نے کیا کہا تھا صلح حدیبیہ کے بعد؟ آپ ہمارے معبودوں کو کیا مان لیں؟ سفارشی مان لیں، شفیع۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ جس طرح کسی کے کہنے سے دو دل نہیں بن سکتے، کسی کے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن سکتی، کسی کے کہنے سے کوئی لڑکا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، اسی طرح کسی کو سفارشی کہنے سے وہ اللہ کے ہاں سفارشی بھی نہیں بن سکتا۔ آگے چلو، ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فی الدین۔ اس کا تو میں نے منع کیا تھا، یہ بات ہے تمہاری تمہارے منہ کے ساتھ، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے حق اور وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تم ان کو بلایا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے، بلایا کرو ان کو لآبائہم ان کے باپ دادوں کی نسبت سے، ہو اقسط عند اللہ وہ بہت زیادہ انصاف والی اللہ کریم کے نزدیک۔ باپ اور دادے کی نسبت کر کے بلایا کرو، آج کے بعد زید ابن محمد نہیں کہنا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ دادا، والد کے نام کا پتہ نہیں ہے، دادا کے نام کا پتہ نہیں ہے، پھر فَإِخْوَانُكُمْ، نیچے لکھا ہوا ہے تو بھائی اور دوست کہہ کر پکارو، کیا بھائی اور دوست کہہ کر پکارو، اللہ توجہ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ، بس بھائی ہیں تمہارے دین کے معاملے میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، بھائی کہہ کر پکارو تمہاری مرضی، دوست کہہ کر پکارو تمہاری مرضی، اگر تمہیں ان کے باپ دادا کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، بیچ اس معاملے کے خلطی کی تم نے اس کے ساتھ۔ اس کے نیچے مولانا جملہ کہ منہ سے نکل گیا فلاں کا بیٹا ہے، منہ سے نکل گیا فلاں کا بیٹا ہے، اگر تم نے غلطی سے کہہ دیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن وہ جو جان بوجھ کر کرے تمہارے دل، بھول کر اگر پچھلے نام سے پکارو زید ابن محمد، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر تم نے پکارا پھر تو گناہ لکھا جائے گا، اور استغفار کے بعد وہ بھی معاف ہے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ فکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ سبحان اللہ، النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ سورت مشکل ہے، ذرا اپنے دل دماغ حاضر رکھیے گا اس کا جملہ، نبی والد ازواج مائیں ان کو ایسا، ایک آپ کے پاس جملہ لکھا ہوگا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، خطاب اول للمؤمنین، کیا عنوان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، زیادہ حقدار ہیں. اولا کا کیا معنی کیا؟ زیادہ حقدار ہیں. قلم ہاتھ میں رکھنا، جن ساتھیوں کو یہ شوق ہے کہ ہم آگے قرآن پڑھائیں، جو خانہ پوری والے ہیں ان کی اپنی قسمت، جن کو شوق ہے کہ ہم مدرس بنیں آگے قرآن پڑھائیں اور اللہ ہم سے اس قرآن کی خدمت والا کام لے، وہ قلم ہاتھ میں رکھیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں نے قرآن کے دورے پڑھنے کے دوران ایک لحظے کے لیے بھی غفلت سبب میں کبھی نہیں کی تھی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں مومنوں کے ساتھ، من انفسہم ان کی جانوں سے. کیا مطلب؟ مومنوں پر اپنی جانوں کا اتنا حق نہیں ہے جتنا پیغمبر کا حق ہے. اس کے نیچے جملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دینا. بڑا شور مچا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، لوگ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے بہو سے نکاح کر لیا. مومنوں خیال کرنا، تمہاری جانوں کا تم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا پیغمبر کا تم پر حق ہے. نبی کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دینا. انہوں نے اولا کا معنی ایک لکھا ہوا ہے، بہت شفقت کرنے والا، میں نے معنی کیا حقدار. اب خیال، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایک لفظ لکھا ہوا ہے قوت معنویہ. کیا لکھا ہے؟ او چھوٹا چھوٹا النبی پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جسمانی طور پر تو حضرت زید کا والد نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر والد ہے. صرف حضرت زید کا روحانی والد نہیں ہے، سارے مومنوں کا روحانی والد ہے. جس طرح حقیقی والد کے لیے قربانیاں دیتے ہو، اس روحانی والد کے لیے جان تک کو قربان کر دینا ہے. آگے، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ان ایمانداروں کی مائیں ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے وجوب تعظیم میں. کیا لکھا ہے؟ جس طرح اپنی ماں کی تعظیم کرنا واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی تعظیم کرنا بھی واجب ہے. ایک جملہ بڑا پیارا آپ کے پاس لکھا ہوگا ازواج و امہاتوں پر. نمبر ایک، روحانی اعتبار سے مائیں ہیں، مائیں ہیں روحانی اعتبار سے. نمبر دو، زہری اعتبار سے بمنزلہ اجنبیہ. زہری اعتبار سے، ہاں یہ جملہ سمجھنا ہے مولانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے پردہ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ بھی پردہ کرتی نہیں. زہری حالات میں، زہری اعتبار سے بمنزلہ اجنبیہ کے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے مائیں ہیں. آگے جملے کو مکمل کرو، کیونکہ عموماً جملہ صبر کے جملہ لکھوایا ہوئے. پر سے وہ اجنبیہ ہیں. آگے بس مولانا خیال، پیغمبر کی گھر والیاں روحانی اعتبار سے تو مائیں ہیں، لیکن زہری اعتبار سے کیا ہیں؟ بمنزلہ. سمجھنا، زہری جملہ بڑا قیمتی ہے. زہری اعتبار سے بمنزلہ اجنبی، روحانیت پوشیدہ ہوتی ہے. شاہ صاحب، روحانیت پوشیدہ ہوتی ہے. خیال کرنا، ایسا نہ ہو جسمانیت کے آثار میں پھنس کر دین اور دنیا کو برباد نہ کر بیٹھنا. سن رہے ہو مولانا؟ ایسا نہ ہو جسمانیت کے آثار میں پھنس کر دنیا اور دین اور دنیا برباد نہ کر بیٹھنا، اپنا دین اور آخرت نہ تباہ کر بیٹھنا. زہری اعتبار سے اجنبی کے حکم میں ہیں، روحانی اعتبار سے وہ تمہاری مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. مدنی سورت ہے، بڑی مشکل ہے، یا مذاق نہیں ہے. اس کا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد، آگے ازواج مطہرات مائیں، پیغمبر ہمارا والد ہے روحانی طور پر، اس کی گھر والیاں ہماری مائیں ہیں، تو مومن آپس میں کیا بنے؟ بھائی بن گئے، ٹھیک. اب خیال، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، ایک مومن فوت ہو جائے دوسرا اس کا وارث، یہ مومن فوت ہو جائے وہ اس کا وارث. فرمایا ٹھیک ہے، پیغمبر تمہارا روحانی والد ہے، اس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، گھر والی اس کی تمہاری مائیں ہیں، لیکن وارث تم ایک دوسرے کے نہیں بنتے، وارث وہی بنے گے جو رشتہ دار ہیں. اب ذرا میری طرف دیکھو، میں جملہ سمجھا دوں، پھر آپ کے لیے آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. حبیب دیکھتا بیٹھے، جب مکہ مکرمہ سے مہاجرین، یہ جملہ آپ نے نہ سمجھا نا، بالکل ایسے سمجھ نہیں آئے گی، تو مدنی سورت ہے، اس پر تو محنت لگے گی. اور حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، احزاب حزب کی جمع، لشکر جماعت، فرماتے تھے تمام جماعتوں کی صورت میں تردید آئے گی، جتنی باطل پرست جماعتیں ہیں. جب مہاجرین مکہ سے مدینہ طیبہ آئے، میں بڑی ایستا ایستا ٹھہر ٹھہر کر بڑی تسلی سے بات کروں گا، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا. اب اگر وہ مہاجر فوت ہوتا تو باقی وارثوں کے ساتھ ساتھ یہ انصاری بھی اس کا وارث بنتا، اگر یہ انصاری فوت ہوتا تو باقی وارثوں کے ساتھ ساتھ وہ مہاجر بھی اس کا وارث بنتا. لیکن جب اللہ نے وراثت والی آیات نازل کر دی، انشاءاللہ سورۃ النساء میں آپ پڑھیں گے، اللہ نے اسے مقرر کر دیے، والد کا یہ ہے، والدہ کا یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، بھائیوں کا یہ ہے، لڑکی کا یہ ہے، لڑکے کا یہ ہے. یہ جب سورۃ النساء والی وراثت والی آیات نازل ہوئیں، تو اب مہاجر کا انصاری کا وارث بننا بند ہو گیا، اور انصاری کا مہاجر کا وارث بننا بند ہو گیا. البتہ اتنی بات رہ گئی، مہاجر جب فوت ہونے لگتا، فرمایا تو فوت ہوتے وقت یہ وصیت کر، میرے وارثوں میں فوت ہو رہا ہوں، اب میرے وارث تو تم بنو گے، وہ میرا بھائی انصاری میرا وارث تو نہیں بن سکتا، اگر میرے مال میں سے کچھ اس کی خدمت کر دو تو بہتر ہے. انصاری فوت ہوتے وقت اگر وصیت کرے کہ میں فوت ہو رہا ہوں، اب وارث تو نہیں بن سکتا میرا مہاجر بھائی، کیونکہ وراثت کے احکام نازل ہو چکے ہیں، اگر تم میرے وارث ہو، اگر میرے مال میں سے اس کی بھی کچھ خدمت کر دو، اس کا بھی کچھ حصہ نکال دو تو یہ بہتر ہوگا. یہ بات تو باقی رہی، لیکن باقاعدہ وارث بننا بند ہو گیا. اب سمجھنا، پیغمبر والد، گھر والی اس کی مائیں مومنوں کی، اور مومن آپس میں بن گئے بھائی بھائی، تو اس کا مطلب ایک دوسرے کے وارث بنے گے. فرمایا نانا، پیغمبر تمہارا روحانی والد ہے، اس کی گھر والیاں تمہاری روحانی مائیں ہیں، تم آپس میں دینی طور پر بھائی بھائی ہو، لیکن وارث وہ بنے گے جو رشتہ دار ہیں. یوں مومن بھائی بھائی ہیں، اس انداز سے تم ایک دوسرے کے وارث بن سکتے نہیں. اب دیکھو، اللہ اللہ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رشتے دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ. اولو الارحام کا کیا معنی کیا؟ رشتے دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ. اب رشتے داروں نے ایک دوسرے کا وارث بننا ہے، یہ زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کریم کی کتاب میں، حکم شریع کے اندر، اس کے نیچے لکھو مولانا سورۃ النساء. اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اولو الارحام پر، نفی اخوت سوریا، سورت والا جو بھائی چارہ ہے اس کی اللہ کریم نفی کر رہا ہے. ایک دوسرے کو تم نے بھائی بنا دیا، اب یہ نفی ہو رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، وارث رشتے دار بنیں گے. اولو الارحام جو رشتے دار ہیں، بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ، اللہ کریم کے حکم کے اندر، من المومنین، آپ بھی تو بادشاہ ہیں نا، من المومنین کا معنی کریں گے مومنوں سے، مہاجروں سے. یہ کیا مطلب؟ خیال کرنا مولانا، معنی سنو ہمارے حضرت کا اور مزہ ہی آ جائے. رشتے دار زیادہ حقدار ہیں کسے من المومنین بنسبت دوسرے مومنوں کے. کیا معنی من المومنین کا؟ بنسبت دوسرے مومنوں کے. والمہاجرین بنسبت مہاجرین کے رشتے دار زیادہ حقدار ہیں. ہاں اللہ بمانا لیکن انتفلو الى اولیائکم معروفا, مگر یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں کی طرف, اولیاء دوستوں کی طرف, معروف احسان. اگر دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو اس کی اجازت ہے. معروفن کے نیچے لکھا ہے یعنی وراثت یعنی وصیت, وصیت کر لو. یار یہ وارث تو نہیں بن سکتا انصاری میرا, کچھ نہ کچھ اس کو بھی مال دے دینا, فلاں زمین کا ٹکڑا اس کے نام کرا دینا. ٹھیک ہے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا. میں ایک لفظ نہ لکھواؤں مجھے تسلی نہیں ہوگی. معروفن کے ساتھ اوپر لکھ لو وراثت میں حصے دار نہیں کر سکتے. بس احسان بندہ کر سکتا ہے. باقی گن ونجو اب ایسے بڑھو گن ونجو باہر کراچی شریف گن ونجو انہوں نے رہنمائی کرو اللہ دے بندے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا, ہے یہ بات قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے یعنی آخری حکم شرع. پڑھو آخری حکم شرع توارث بالارحام ہوگا. توارث بال, ٹھیک کرو نا بیٹا, توارث بال کیا مطلب؟ رشتے دار آپس میں وارث بنیں گے. آخری شریعت کا حکم یہ ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ, خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اول مومنوں سے خطاب ہو چکا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, مشکل وقت ہے جان قربان کر دینا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب متعلق بہ ابتدا سورت, سورت کی ابتدا کیا تھی؟ میرے محبوب اللہ سے ڈرنا, کافروں کی بات نہ ماننا, منافقوں کی بات نہ ماننا. یہ تم سے دوسروں کو شفیع غالب منوانا چاہتے ہیں, اللہ کے سامنے بات نہ ماننا. جس وقت لیا ہم نے من النبیین نبیوں سے میثاقہم ان کا وعدہ, ومن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا. نیچے لکھا ہوا ہے بے تبلیغ رسالہ, رسالت کی تبلیغ کا وعدہ لیا. ودعائن للدین القیم, اور سیدھے دین کی طرف بلانے کا میں اللہ کریم نے وعدہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ سے, حضرت عیسیٰ ابن مریم سے. کتنے آ گئے آپ؟ ایک نوح علیہ السلام, دو ابراہیم علیہ السلام, تین موسیٰ علیہ السلام, چار عیسیٰ علیہ السلام, پانچ پانچ اولو العزم انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا. واخذنا منہم میثاقاً غلیظاً, کلم ہاتھ کے اندر, اور میثاق بھی کوئی معمولی نہیں, لیا ہم نے ان سے وعدہ بڑا پختہ. میثاقاً غلیظاً کے نیچے کہ مسئلہ توحید میں نرمی نہیں کرنی, مسئلہ توحید میں نرمی. مثال بھی کوئی معمولی نہیں, بلکہ ہم نے مضبوط وعدہ لیا ان سے کہ مسئلے توحید میں نرمی نہیں کرنی. لے یسن صادقین صدقہم وعد للکافرین عذابا علیما. علت برائے اخذ میثاق, یہ اخذنا جو ہے نا اس کے نیچے لکھا ہے لیا سر کے متعلق, اخذنا اخذنا سے متعلق ہے. کیوں لیا ہم نے وعدہ, کیوں لیا, علت کیا ہے؟ لے یسأل الصادقین عن صدقہما, تاکہ پوچھے اللہ کریم سچوں سے, سوال کرے اللہ کریم سچوں سے, عن صدقہما اپن کے سچ کے بارے میں, یعنی انبیاء, اللہ انبیاء سے سوال کرے ان کے سچ کے بارے میں. نیچے جملہ لکھو بولانا کہ سچ بیان کیا تھا کہ نہیں. کہ سچ بیان کیا تھا کہ نہیں. رسولوں سے بھی سوال ہوگا. کھولو سورۃ الاعراف, سورۃ الاعراف سورۃ الاعراف کی ابتدا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، 223 صفحہ، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور بھی ضرور ہم سوال کریں گے ان امتیوں سے کہ رسول بھیجے گئے ان کی طرف، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان امتیوں سے سوال کریں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، سچ بیان کیا تھا کہ نہیں میرے رسولو، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا اللہ نے منکرین کے لیے عذاب دردناک، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، سبحان اللہ، خطاب دوم للمؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، جملہ لکھو جی، اچھا وہ پیچھے جو ہے نا ایک ہاشیہ رہ گیا، وَإِذَا خَسْنَاكَ، وہ پڑھ رہے ہیں، یہ ایک اور دو سارا اس صفحے کا ہاشیہ پڑھتے ہیں ساری تاکہ متعلق باتیں آ جائیں اس میں، یہ سب سورت کے ساتھ لگتا ہے، اس سورت میں مقصود نفی شفاعت کاری اور دو رسموں کا مٹانا تھا جن کا ذکر کیا گیا ہے، گویا ان میں تین غلطیاں تھیں، ایک اصولی، دو فروعی، پھر آگے تمام صورت میں صرف ایک رسم پر بحث ہوگی، اور رسم تب دور ہو سکتی ہے کہ رسم دور کرنے والا خود اس پر عمل کر کے دکھائے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زید متبنہ تھا، پھر اس کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، جب حضرت زید نے ان کو طلاق دی اور حکم ہوا کہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیں تاکہ متبنہ کی عورت کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی رسم دور ہو جائے، اور باقی جو مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا میلان ہو گیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ زید طلاق دے دے، یہ غلط ہے، میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، آگے یہ وعید اخذنا پر جملہ لکھا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی مخالفت کرنا ضروری ہے، نرمی بالکل نہیں کرنی، یاد تو کرو کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے اور تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے احکام کی پوری تبلیغ کرنا، کیونکہ بیٹھی بھائی، کیونکہ تبلیغ کے بارے میں صادقین سے قیامت میں صرف ان سے پوچھا جائے گا، بس پرانی اردو ہے اس نے، پوچھا جائے گا کہ تم نے صدق کے دل سے پوری تبلیغ کی ہے یا نہ، اور تبلیغ نہ ماننے اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، پرانی اردو ہے، میں نے مقصودی بات آپ کو سمجھا دی، وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، میرے پیغمبر ڈٹ کر مسئلہ بیان کرنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو شفیع غالب مان لیں، ان کی بات نہ ماننا، میں نے آپ سے اور باقی چار انبیاء، پانچ اول العزم انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ مسئلہ توحید میں نرمی، ان کی بات مان کر مسئلے میں نرمی نہ کرنا، میرے پیغمبر ڈٹ کر کہنا اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہیں، بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی، منہ بولے بیٹے کو بیٹا حقیقی بیٹا وہ نہیں بنتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بنتا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ کا جملہ لکھو، بہادری سے مسئلہ بیان کرو، لکھوایا تھا کتنے تک لکھوایا حاشیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، بہادری سے مسئلہ بیان کرو، خدا حفاظت کرے گا جس طرح غزوہ احزاب میں کی، تقریباً 10 سے لے کر 15 ہزار تک کفار کی تعداد تھی اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے، بڑی لمبی تفصیل ہے، آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھ لیں گے، سیرت کی کتب میں تفصیل ہے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، جب سارے عرب کے لوگ مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے مشورے کر رہے تھے کیا کرنا چاہیے، صحابہ اکرام نے مختلف تجاویز دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر مدینہ طیبہ کے ایک طرف خندق کھودی گئی، اور جب کفار کا لشکر آیا آگے تو خندق تھی، معمولی کوئی جھڑپیں آپس میں ہوئی لیکن باقاعدہ جنگ کوئی نہ ہوئی۔ تقریباً 25 دن کے بعد اللہ کریم نے یکدم ایسی آندھی بھیجی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے ساری کھانے پینے کی چیزوں مٹی اور کنکر جا پڑے، اور ذلیل و خوار ہوئے، سواریاں تتر بتر ہو گئیں، ان کو ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ لمبی تفصیل ہے، میں نے خلاصہ سنایا، جو جو بات ہمارے سبق کے ساتھ متعلق ہوگی اس کے بارے میں اشارہ کرتا ہوں گا۔ دیکھو اب، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو بہادری سے مسئلہ بیان کرو، خدا حفاظت کرے گا جس طرح خطوہ احزاب میں کی۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، کفار کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک۔ یاد کرو اللہ کریم کی نعمت، نعمت کے نیچے لکھو مولانا فتح و نصرت۔ اللہ نے تمہیں فتح دی، نصرت کی، تمہارے اپنے اوپر، جو تمہارے اوپر اللہ نے نعمت کی۔ یاد کرو جب جہاد گم جنودنا، آگئے تمہارے پاس کئی لشکار، ابو سفیان و یہود بنو قریظہ، فارسلنا علیہم ریحاً، پس بھیجی اللہ کریم نے ان کے اوپر ہوا، پیچھے سے بنو قریظہ سپورٹ کر رہے تھے ان مشرکین کی۔ فارسلنا علیہم ریحاً وجنوداً لم ترواها، پس بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا اور لشکر بھیجے، ایسے لشکر کے لم ترواها، عام طور پر تم ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ عام طور پر اس کا بھی حاشیہ ہوگا، بعض اوقات صحابہ کرام حضرت جبریل کو لکھو، بعض اوقات صحابہ کرام حضرت جبریل کو حضرت دہیا قلبی کی شکل میں دیکھا کرتے تھے، اور عموماً تو فرشتے نظر نہیں آتے۔ فَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا۔ نیچے لکھا ہوا ہے حفرِ خندق، یہ کیا لفظ ہے؟ حفرِ خندق، خندق کھودنا، وَسُبَاتَ الْقِتَالِ، لڑائی پر تم جم چکے ہو، اللہ کریم دیکھنے والا، اس لیے راضی ہو کر امداد فرمائی۔ اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ اِذْ جَاءَتْ اس سے بدل ہے، بڑی کتابوں والے علماء، اللہ اللہ، جس وقت آ گئے تمہارے پاس، نیچے لکھا ہے شدت غلبہ، خصوِ احلام کی شدت دیکھو، جس وقت آ گئے دشمنوں کے لشکر ہر طرف سے، من فوقکم، تمہارے اوپر کی جانب سے، اس کے اوپر لکھو مولانا مشرق کی جانب، مدینہ طیبہ کے مشرق کی جانب سے آ گئے، ومن اسفل منکم، اور تمہاری نچلی جانب سے بھی، یعنی مدینہ کے جنوب سے بھی، ٹھیک کرو عبارت، یعنی مدینہ کے جنوب سے بھی اور مغرب کی طرف سے بھی۔ یہ جملہ جو ہے نا، یہ من اسفل کے ساتھ لگتا ہے مولانا، یعنی مدینہ کے جنوب سے بھی، یہ جملہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تیر کا نشان اس کے ساتھ بناؤ، من فوق کا جملہ میں نے لکھوا دیا، جانب مشرق، مشرق کی جانب سے بھی آئے، مغرب کی جانب سے بھی آئے، جنوب کی جانب سے بھی آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جس وقت کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھیں، کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھیں، بوجہ کثرت دشمن فوج کے، دشمن کی فوج کی کثرت کی وجہ سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زاغت کا کیا معنی کیا؟ کھلی کی کھلی رہ گئیں، دشمنوں کی اتنی کثرت تھی۔ وَبَلَغَ دِلْ قُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل ہسلیوں تک، دل اچھلتے تھے، یہاں تک پہنچنے لگے۔ نیچے لکھا ہوا ہے یہ کنایہ ہے شدت غلبہ سے ہے. اتنا سخت وقت تھا کہ دل ہسنیوں تک پہنچنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ سُنُونَا سبحان اللہ. اور گمان کرتے تھے اے مومنو تم اللہ کے حق میں السنونا گمان کرنا خیال کرنا باللہ گمانا کر رہا ہوں فی حق اللہ اللہ کے حق میں گمان کرتے تھے گمان کرنا نیچے لکھا ہوا ہے یعنی درجہ وسواس میں. ایک چھوٹا سا جملہ ساتھ بھی لکھو حاشیے پر تزنون کے ساتھ کہ ہم بچ بھی سکیں گے کہ نہیں. کیا گمان کرتے تھے کہ ہم بچ بھی سکیں گے یا نہیں. وسوسے آتے تھے یعنی درجہ وسواس میں. اس جملے کو پورا کرو نشان لگاؤ نا حباب جی. پورا کروایا وے. اور وسوسہ قابل مؤاخذہ نہیں. وسوسہ مسلمانوں کو خیال رکھے پتنی آج اللہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے بچیں گے بھی صحیح کہ نہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون اس موقع پر آزمائے گئے ایماندار اور وہ پورے اترے. سبحان اللہ. پورے پورے آزمائے گئے اور وہ پورے اترے. وزلزلوا زلزالا شدیدا اور ہلائے گئے ہلایا جانا سخت. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ. اور جب منافق کہہ رہے تھے والذین یعنی واو تفسیریا کون منافق وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مارا سونا نفاق والی بیماری تھی منافقت کی کیا کہہ رہے تھے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. غرورا نیچے لکھا ہوا ہے جھوٹ. دھوکے کا غروراً پر لکھو کہ مدد آئے گی. میں جملہ سناتا ہوں ذرا خیال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری پتھر نہیں ٹوٹتا تھا روشنی نکلی. آپ نے فرمایا مجھے روم کے محلات دکھا دیے گئے میری امت وہاں پہنچے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری دوسری چوٹ پتھر ٹوٹا. فارس کے محلات مجھے دکھا دیے گئے میری امت ان کو فتح کرے گی. خلاصہ تیسری بار کدال ماری پتھر ٹوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کے محلات دکھا دیے گئے حبشے کے میری امت وہاں تک پہنچے گی. منافق کہنے لگے واہ بھائی واہ اتنا سخت عالم ہے قضاء حاجت کے لیے ہم باہر نہیں نکل سکتے اور یہ روم یہ فارس یہ یمن کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں. اسی کا ذکر اللہ نے کیا. منافق کہہ دیتے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا نہیں وعدہ کی ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. مدد آئے گی کوئی مدد نہیں آئے گی قضاء حاجت کے لیے ہم تو باہر نہیں نکل سکتے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جس وقت کہہ رہی تھی ایک جماعت ان میں سے دوسرے حاضرین مارکہ سے جو جنگ میں دوسرے تھے نا ان کو کہتی تھی ایک جماعت کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم اے یثرب والوں مدینہ طیبہ کا پہلا نام لا مقام لکم نہیں کوئی ٹھکانہ تمہارے لیے نہیں کوئی. یہ دوسرا قول ہے. پہلا قول اول ما وعدنا اللہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹ ہے معاذ اللہ. اور دوسرا ان کا قول لا مقام لکم نہیں کوئی ٹھکانہ تمہارے لیے کیونکہ یہاں ٹھہرنا موت کے منہ میں جانا ہے. ٹھیک کرو یہاں ٹھہرنا موت کے منہ میں جانا ہے. فرج ہوں میدان جنگ سے واپس چلو. واپس چلو کس سے؟ میدان جنگ سے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اجازت مانگتی تھی ایک جماعت ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون کہتے تھے قول سن ان بیوتنا اورا یقیناً ہمارے گھر اکیلے ہیں ہمارے گھر خالی ہیں صرف بال بچے رہ گئے ہیں دیواریں قابل اطمینان نہیں. جملہ لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں رد ربانی کیا لفظ ہے داغ پر شد کا نشان ڈالو. رد ربانی وما ہی بے اورا حالانکہ نہیں ہے وہ گھر خالی ان کے خیال میں بھی خالی نہیں ہے پتہ ہے ان کو یریدون الا فرارا، نہ ارادہ کر رہے مگر بھاگنے کا۔ مولانا فرارن کے نیچے لکھو دعویٰ، فرارن کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ دعویٰ۔ آگے اس کی دلیل آ رہی ہے، بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں، آگے دلیل سنو۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر داخل کیا جائے کفار کا لشکر ان کے اوپر، من اقطارها، مدینے کے کناروں سے۔ اب تو کہتے ہیں جی گھر خالی ہیں، جی مہربانی کرو، اللہ فرماتے ہیں جھوٹے بےمان بھاگنا چاہتے ہو، اگر داخل کیا جائے ان کے اوپر لشکر غفار کا مدینہ طیبہ کے کناروں سے، ثم سئل الفتنہ، پھر مانگے جائیں قتال۔ فتنہ مسلمانوں سے لڑنے کا، اور میں نے مانا کیا قتال، ان کو کہا جائے آؤ مسلمانوں سے لڑنا ہے، یہ ایسے بے ایمان ہیں، لا توہا، تو فوراً آئیں گے فتنے کو، فوراً لڑائی شروع کر دیں گے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، نہیں ٹھہریں گے اس کے ساتھ مگر بہت کم، گھروں کا خیال تک نہیں کریں گے، صرف کہنے کے محتاج ہیں۔ کافر ان کو کہیں کہ اب ہمارا ساتھ دو، فوراً کافروں کا ساتھ دیں گے۔ اب ذرا سمجھو، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمیں اجازت دے دو، چھٹی دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں بےمان ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، اصل میں یہ تمہاری حمایت کرنا ہی نہیں چاہتے، تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے، تمہاری نصرت کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ ایسے منافق بےمان ہیں، اگر یہ گھروں میں ہوں اور اس طرف سے کوئی کافروں کا لشکر آ جائے، تم بھائی گھروں میں بیٹھے ہو، او ہمارا تعاون کرو، ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، فوراً ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، نہیں ٹھہریں گے اس فتنے کے ساتھ مگر آسان، یعنی صرف کہنے کے محتاج ہیں، مگر بہت کم، بس خالی کہنے کے محتاج ہیں، بڑی آسانی سے ان کا ساتھ دے دیں گے۔ ولقد کانوا عهد اللہ من قبل، عہد شکنی کا بیان منافقوں کا، البتہ تحقیق وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے بعد از بدر۔ اس کا پچھلے حاشیہ رہتا ہے، وہ دیکھو نا 613 صفحے پر، یعنی یہ مشرکین مدینہ کے اطراف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، عبارت ٹھیک کرو، یعنی یہ مشرکین مدینہ منورہ کے اطراف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو شرک کرنے کے لیے کہتے تو یہ اس کے قبول کرنے میں دیر نہ کرتے۔ ایک فتنے کا معنی شرک بھی کر کے یہ دوسرا قول بھی سامنے آ گیا، لا یولون الادبار، انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا کہ نہیں پھیرے گے پیٹھوں کو بوقت مقابلہ دشمن۔ وکان عہد اللہ مسئولا، اور ہے اللہ کریم کا وعدہ اس قسم کا، مسئولا، پوچھا ہوا، مسئولا کے نیچے جملہ کہ پورا کیا تھا کہ نہیں، پورا، کل، اعلان فرما دیجئے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم، لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قلیلا۔ آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا، فرار ہونا، اگر تم فرار ہو گئے موت سے فرار ہو سکتے ہو، اول قاتل، یا قتل سے، وَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سبحان اللہ، اور اس وقت نہیں نفع دیے جاؤ گے تم حیات سے، زندگی سے، مگر بہت کم، باقی عمر مقدر۔ سمجھاتا ہوں، ذرا جملہ دیکھ لو، خلاصہ یہ کہ کل کے نیچے خلاصہ یہ کہ نہ قرار سے ضرر، نہ فرار سے نفع، تم ٹھہرو یا نہیں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، اگر تم فرار ہو جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے، موت سے پھر بھی تم نہیں بچ سکتے، یہاں ٹھہرو یا نکل جاؤ، نفع نقصان برابر ہے، بچ تم نہیں سکتے۔ اذا لا تمتعون الا قلیلا، اگر تم بھاگ جاؤ، بھاگ بھی گئے کتنا جیو گے، ساری زندگی جیو گے، کبھی نہ کبھی مرنا تو ہے، بہتر نہیں ہے میدان جنگ میں شہادت کی موت تمہیں نصیب ہو جائے۔ کل منزل لبیا سے مکم، آگے آیات ہماری جاری ہیں، میں آخر پر جا کر اس کا رب قرض کروں گا. ایمانداروں منافق پیچھے ہٹ رہے تھے, تمہارا ساتھ چھوڑ رہے تھے, میں اللہ نے تمہارا ساتھ دیا تھا. جب اس وقت میں اللہ نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا, آج میرے پیغمبر پر مشکل آ گئی ہے, تم نے بھی ساتھ دینا ہے, میں اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. چلو جی.